أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw banu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala no ngi ñaanal sunu yenenta muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu ñoo ngi andat ak yeen batay ci téré borom bi tabaaraku wa ta'ala ñu tollu batay ci sura ala imran ñu jël tay ñeenti aya aye 133 134 135 136 ñent aye yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal jurom ñaari mbir bi ci ñeek ci ñent aye yoyu borom bi lim ñi ci jangal moy wujubu ta'jilu tawbah wa adamu taswif fiha liqawlihi ta'ala sari'u borom yi lim ñi jangal ci ay yi nek suñu kanam li ci ñeek liñ ci wara jele moy war gi yalla waral gawe tu ak ñak ko yexé ndax ci bir aya bi ci bir aya li ay tambalé moy gaawtu len tup kon lolo tax ab julit wara bañé yexé tup parce que dédey betti doomu adama xamul kañ lay dé xamul fu muy déwé xamul nu muy déwé leppang ci borom bi tabar Allah ko borom bi tabarak wa taala kon julit na gaaw tu waxtu nek minute nek seconde yu nek na xelu doomu adama di dem di xeyne man na de legi fi ma tok man na genn duma delsi man na delsi waye duma fanan mën naa xëy waaye duma gont mën naa gont waaye duma yendu bis bu nekk sa xel di nekk ci dee su sa xel nekkee ci loolu kon lu ëpp ci sa dund da ngay tuub say bakkaar doo xëy te tuuboo doo yendu te tuuboo doo fanaan te tuuboo ndax borom bi moo woote ne gaaw leen ngeen def ko comme borom bi moo ne gaaw leen nag ñun luñ ci war a déggee mooy danoo war a gaaw loolo tax benn borom xam-xam mu ne yoon woo jaar teg nañ fa kuy limité vitesse yi nit ñi daw yoon bu doomu aadama jaar rek teg nañ fa machine appareil wala nit kuy limité vitesse yi léeg-léeg sax nga gis ku volontaire koo xam ne mooy nekk ci tali bi naan nii loxo yi di signalé nit ñi naan leen def leen ndànk bam des yoonu yàlla yoonu yàlla xam nga foofu luñ fa wax gaaw leen foofu amul yéex foofu amul wàññi vitesse départ rek ndax ku départul doo yegg fa firru ilallah daw rek ku yéexantu rek gaay la ngaamu la jàpp la dootoo dem ci yàlla tabaraka wa taala kon gaaw a tuub yàlla daf ko waral ci ñun من روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل يننتبه عليه الصلاة والسلام دنك راج أبلاج ننكو لن مو يكونتان لو يالا من ندول توب جمتش برامم يو يالا لو يكونتان لو من ندول توب su doomu aadama nekk ndaw tuub dellu ci yàlla bu tuubee yalla day wo malaaka yi ne len xol len sama jambi xamne ne may boromam delisi wat na ci man kon loloy lu ñeek lu ñu wara jele ci li ñu wara jang tay ñaarel moy si'atul janna wa annaha makhluqa al'ana li qawli ta'ala u'iddat war nañu jang ci sunu aya yi nek sunu kanam yaatu wayu al janna keur gu yaatu la waye defar nañ ko ba pare de instant bi may wax ak yeen al janna amna wajal nañ ko defar ko bamu rafet waaw luñu defar la ndax yalla wona jibril bamu ñew mu nako demal al janna nga dugg ñewat nga visiter après nga ñew jibril ñew dugg bi al janna woor bamu neex ko mu genn ñewat ci yalla yalla mu nako jibril dem nga mu ne waaw lo gis mu ne yalla fofu de dina neex dugg fofu de he ni mu ko gisee ni mu neexé ak ni mu rafété yalla mu ne jibril gisoko de kon duggo delwat jibril delwat waraat da di ñewat yalla mu ne ko jibril mu ne fi yalla kën du fi duggu kën du fi duggu yalla mu ne ko jibril lutax mu ne ko mir bi da kawé gaay duñ ko mëna yé mir bi ng ko miré dafa kawé gaay duñ ko yé yalla mu ne jibril mir bi lan la mu ne ko makarimal akhlaq jikko yu rafet nit ñi pour ñu am pour ñu dugg aljana moy fokk ñu am jikko yu rafet te nit ñi seen jikko yu rafet lu dugg fi kon luñ defar ba pare la rawa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suila ma damatil janna arduha as-samawat wal ard qala fa ayna an-nar fa ajaba qailan subhanallah fa ayna al-layl idha jaa an-nahar qala hay insha Allah qala wa kadhalika an-nar takunu hay insha Allah rawahu bazan marfu'an dañu laj yenen bi neko waw yow yenen al-janna de yalla nen da fay yaatu trop lol ba tolok sursi madama aljanna non la tol kon safara fumuy nek mom yoon biñ ko laaje laaj mu ne subhanallah sel ñel na yalla waw yow ki laaj bi suba ci ñewé fan la guddigi di nek mu ne ko fu neex yalla mu ne ko jeexna kon kay aljanna bu amé safara fumuy nek moy fu neex yalla instant bi ci lan la nek ci lan ngeen nek anu ba jek mi ngi fa neex yalla est ce que seen ñak beccëg gi ni da ngeen cey sentir dara est ce que fa beccëg ba nek ñoo ñu dañuy yek manke yeen ñi guddi gi nek da ngeen di yek manke loolu yep ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala la ma sonu de du ci micro bi ne kon aljanna mbok yi dafa yaatu dafa reuy te du fess te aljanna ñu tuti ñofay dugg ndax yalla mo nu ko wax sulatun minal awwalin wa qalilun min al akhirin Allah qalil yenent bi neena sallallahu alayhi wa sallam temer bo jël ñaar fukki ñoy dug al janna temer nit yo konti ñaar fukki ñoy dug al janna téméri nit yo jël ñaar fukk yi ñoy dugg aljanna Allahu akbar témer bo jël ñaar fukk ñoy dugg aljanna aljana du ko fa yomb de mo re yalla ne da koy jaay aljana yalla da koy jaay du luñuy maye du lu yomb motax li sunu yenn kilifa diine di def fi dajale ay nit rek neen yeen ñep dem gene aljana waaw yeen ñep mbolo mi ku fi tew rek taxé nga wala nga ngi gis ku ne kuma gis taxé duggu aljana nit ñi di yuux Allahu akbar dañu jangul rek yaal neen aljana dama koy jaay inna allah dal la tek ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna wala lolu la yalla yaal neen aljana dama koy jaay te ñaar la koy jaay alal ak bakkan yenente bi bu mu wax aljana dafa ne ala inna silatallahi ghaliya marchandise yalla dafa ser marchandise yalla dafa ser ñu ne ko lan moy marchandise yalla mu ne ala inna silatallahi hiya aljanna marchandise yalla moy aljana fa aljana te dina la may ku bëgg aljana da ngay jaamu yalla da ngay nek ci santane baye taray gis ngeen instant bi ñuy wax ni amna ño xamni alal lañ bëgg rek alal téré as alal kessé rek waye xolal lim leen jaral ñi jaral na leen ñu ray ay nit ñi jaral na leen ñu tukki ñi jaral na leen ñu taal guerre ñi taral na leen ñu taal daay kun gis na da ngay gis ko xamanteni dafa am kum bëgg ñu bañ ko ko may rek mu xaru ndax bëgg ko waaw ñun ñi bëgg aljanna nak est ce que aljanna jaral nañ loolu di ngay gis ko xamne dafa bëgg aljanna waye bu ñuy noddu fajar mi ngi nelaw nga ni ko jogal julli ma deg na ko a deg na ko yow momo aljanna de ye nga mo doyna momo aljanna yow do yalla de yow yalla yoni wu la ci ñun de yow ya ñu sonal yow bo momon aljana kenn du dugg te yow dang ko ne jugal julli kess jugal julli kess amna ño xamne bala ngay ñuy am problème nga leen jugal leen julli wala jugal leen def li wala bay leen li baaxu ya da nga gis kenn nga ne ko way mu ne la xala man rek nga gis ñep nak bu sa nga tamuma Allah non motax lol mo leen di wone ñi dugg aljana dañuy tuti aljana dina am ay logement yo xamne kenn du fa dekk safara day fess dal ba yalla deug ci tankam diko beus pour mu gëna mu dugg aljana am ay appartement yo kenn du dekk kenn du fa dekk Allahu akbar li tax moy gis ngeen dekk bi xolal rek Senegal nu mel bu ngeen don khayma ngeen def sondage Senegal ci l'islam fan ngeen di lu ngeen koy may point ngeen don def sondage tawhid ak shirk ci Senegal tawhid lu muy am 5 shirk lu muy am sunna ak bida bu ngeen ko don sondage lu ngeen di may sunna bida lu ngeen koy may al iman wal kufr ngum ak kifir su ngeen dan def sondage lu ngeen di may iman lu ngeen di may kufr nga kon nan ragal yalla xamna yalla li muy wax wallahi ken muntafahe ba du am ken muntafahe ba yalla li muy wax mu am kon ñaari aya ngi ni yalla dina wonu tup waye diñu xamal ne aljanna dafa yaatu te luñ defar ba pare la ndax aya bi mo ñu ne uiddat wajal nañ ko mana préparer nañ ko kon defar nañ ko ba pare war nañ ko ba pare lan mo dess mo da gis nga bu nit faato ba nu denc ko ba malaaka yi ñew laaj ko bu tonto tontu bu baax liñ koy won xolal chamoñ mu xol ñu ne ko gis nga safara ngi ne fe mo nekkon sa kër waye yalla sanjal na la ko aljanna sa keur mu ngi ne xolal mu xor gis keuram nek aljanna firdaws mu bëgg dem malaakai ne ko det tel na fi ngay nek ci sa bammel nga nelaw nelaw seet fe duggugulo kon préparer nañ ko préparer defar aljanna dafa soti instant bi ñuy wax xam nga lu dess ñu ubbi rek nga dugg lolo tax yowmal qiyam yonent bi moy ñeuk ñew u feug buntu bi buntu aljanna dañ ko tej kong kong kong ridwan ne ko kokkan la ridwan moy garder aljanna muné ko man la muhammad sallallahu alaihi wasallam muné ko yow lañ ma waxon bala may ubbil kenn na la ubbil ba pare yonent bi dal di koy ubbil ridwan dal di ubbil yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon pare na kon lu ci dess moy nun dal nan yalla may ñu gor gor lu ba dugg aljanna neexna de aljanna yenen tibi neena fiha ma la aynun ra'at wala uzunun wala khatara ala qalbi bashar li nek aljanna beut su circuler ci su circuler won ci monde bi ba mu daj nga ne bayiwo ben ruq ci monde bi ben espace ba nga paré nga ñew ñu ne la waw legi duggal aljanna mana du bir aljanna do fa fekk lu melni aduna la fa nek beut musu ci tegu fiha ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at borom xam xam dañuy netali ben way bi mu jëdug aljanna ngiine safara yalla bal ko muy dug aljanna malaaka bi ko doon yobbu bi mu ñewé ba ne ko fi moy sa kër waji dafa deg ay son yuy génn ci fleur yi ni leen ngelaw li di uppé rek waji sujud mu ne ko lan la mu ne ko sama borom moy wax mu ne ko li ngelaw aljanna moy yeungal fleur yi non mu neex nonu mom nga deg waji sigi ñu dem téméri mètre waji su jotaat ñuko malaaka bi ne lan la mu ne dama gis sama borom mu ne ko ki urul ayni la ki sa soxna la sa soxna la yenen bi ne na urul ayni kenn ci ñom bu dugalon baramam ci geej gi yeungal ko geej gi de saf sukkar ha yeen sa ngeen dina way sama boy bi dafa neex neexul de ñi neex nga fele ñi gëna lay téré dug aljana légui fekke dafa am ay boy yu lay téré dug aljana boy yele ñoo leen gën ha fekke dafa am ay boy yu ñuy koj yele di ñu xañ aljana nga la way xol leen boy yele yalla lepp seen lepp la wax seen lutax ñu jëlen hurul ayn dañ jëlen lool hurun maqsuratun fil khiyam soxna yi ak li ni netale ci aljanna suuf ci mir yi tabakh yi lal yi xana jangu ñu alquran wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan xalé yi rek boy yi nek aljanna boy yi iza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an wa legi bu boy bi melé nonu patron bi num wara ngi kon yalla wax nañu de ñun ñoo dess yalla wax nañu aljanna nu mel nu mu nexé lu fa nek safara ni metté waye ñun la ñoo ci dess ñettal moy al muttaqun hum ahlul janna wa warasatuha bihaq dañu bëgg xam tay ji fi ñu tok ñan ñoo mom al janna ñan ñoo fay dugg ñan ñoo fa dekk ñan ñoo koy don moy ñi ragal yalla al muttaqun ñi ragal yalla ñom la yalla dencal al janna ñi ragal yalla ñom ñoo mom al janna ño fay dugg ño fay dekk ño koy don kon ku bëgg xam ndax di nga dugg do dugg xolal ndax ragal nga yalla lan moy ragal yalla moy def nga limu téré bayyi nga limu def nga limu santane bayyi nga limu téré jeexna yow bo naté sa bop évaluer sa bop man ndax ma ngi ci santane yalla fan la ci tollu téré yalla yi fan la ci tollu rek xam nga fo bop balil insanu ala nafsihi yalla neena doomu adama xamna bopam walaw alqama azira même bu inde ngant xam nga sa bop xam nga sa bop xam nga sa bu ben way ñewé fekk la nga tok mu ne la yow milliardaire nga xam nga sa bop wala yow ya fi upp alal ci aduna bi yow xam nga sa bop wala bu ben way ñewé fekk la nga tok mu ne la yow ya gëna ragal yalla ci nit ñi xam nga sa bop Ibn Taymiyyah kenn ci ñom wala Imam Ahmad amna ci ñoom ko xamne dootul dafa bayyi nelaw guddii dafa jaar ci marché bi dem rek mu neegi ben way ne Ibn Taymiyyah ngi nele du nelaw guddii mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu ne inna lillahi wa inna man ndek ñu may tuumal ci mbedd mi duma nelaw guddii te man 9h lay teud nit ñi xamu ñu ma man ci la aramal nelaw guddii bu guddé mu nelaw bu julli ba guddii gi jeex amna borom xam xam bo xamne Senegal fi la juddo fi la magge fi la yaro fi la faato bi ben way moko ziar si rek dal di indi guro gu bari guro ne ko dama deg yoonu serigne bi yow guro rek nga beug mu ne aramal nako nek man amna luñ may tuumal ne mom la beug kudul yalla bayina ko wala ñoo ñu ñu melon kon mbir mi bu la jarale fa nga def dara da nga beug am dara da ngay def dara da nga beug yalla yalla dala koy jaral da nga bëgg diiné diiné dala koy jaral di nga bëgg yonent bi yonent da ngay gis fi ay mbolo ahibba ir rasul yonent mana yonent bi mbolem daaira fi ci senegal tuddé nañ ko yonent bi da ngay gis sax ben way kat mune man yonent bi rek lay way waaw di jëg boko joxe bi rabbul muhammad rasulullah rek man yonent bi way xolal ndaysan yonent bi jaralu ko dara est ce lolou moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy ñu way ko dama leen di laaj téré yi ngeen téré bi ngeen tim muy alcorane fan la yalla wax nañu way yonent bi way leen yonent bi ndax ñew na ci alcorane bu ñewé ana aya bi ci ban sar la nek way leen yonent bi yonent bi sax yalla da ko ne do way kat alcorane bi du way wama huwa bi qawli sha'ir li du wax way kat yonent bi du way kat ma anta bi ni'mati rabbik bi mashinun mbok yi ñental ci luñu jëlé ci sun ay nek sun kanam moy fadlu istimraril infaq fi sabilillahi walaw bi qalil danañ jang tay ngeeneelu di joxe ci yoonu yalla donte ne tuti la julit war na tam di joxe ci yoonu yalla conférence bi ma yendu tay dama fa deg ben xissa bu ma yem ben julit bu yalla natu mo am febaru asma ene say asma bi da koy pikelo crise suko dawé suko dalé comme amul nak comme amul ay wayjuram dañoo faatu dafa am kër guñ ko yar fay ñaan pour ñu may ko mu jënd garab gi pour mëna fex tuuti benn bis affaire bi dal ko comme légui dafa yag ñaan ba rusna mu jël ay yéréem diko jaay pour am lu mu jënd garab gi ki ko doon jënd ne ko demal ba ci kanam nga ñëwaat mu dem té affaire bi dal koy dalel mujul ñëwaat mu faatu mu faato gaay dem indi ay nak ñeenti nak tak te mom lan la doon wër pour jënd garab gi 6000 6000 la doon pour jënd garab gi xolé bi mu faato ñu ni ñeenti nak nak bu ne ñaat lay jar lol moy senegal lol moy senegal ay nit yo xamantene ay témèr mo len di ray témèr ah ñen yi 250 mo len di ray dañuy soxla 250 kenn du len ko jox bañ faatu bu ñu dé nit ñi indi nak di nday nak cotiser nak ñi dem indi ciép ñi dem marché nduggi ñi loué bassi ñi dem jënd mbusi ndox yi ñi dem jënd warga ñi jënd sucre ñi dem defari ciakri bi syndicat ciakri bi ñi dem defari ko waaw ñu né dañuy koy saraxal bu ñu réé nak bi ñal ñoy lek yaw bi dañ ñoy lek ciéb bi kané di ñan ñokay naan ñan ñoy naan ataay bi ñan ñoy naan ciakri bi waji lan la jàpp ndax amna ben kuddu buñ ko yobante ñu ne rek mom moko mom té ñu wax dañuy nos rek dañ wax dañuy nos bu nit dé ñu bëgg lek dañ ne dañuy nos mo nga ñu ne dañuy sarax benen bi moy est ce que sarax bobu ci islam dagan na est ce que yonent bi mo jangale non lañuy saraxale ku dé sénégal mom ku dé rek ñu ne fokk ñu ray nak lool mom fardu ayn la fi fardu ayn xam ngeen fardu ayn han lan moy fardu ayn moy li bu ngeen ko deful neew bi dug aljanna fa ngeen ray nak man de buma de ku ray nak ku ci lek rek yalla nga wuyisi waaw ci lek ñom dañ ñu wuyisi ci bis bobu ñom ñop ken fanan day nos la lolou ab julit nako daw na ngeen def legui seeni wasiya xawma xawmo xagn ngay gene adon dafa legui sa wasiya bo de bu fa ken def ay tiaxan waaw bu fa ken nos bu fa ken dajale goor ak jigen ni ñi jow rek di fen rek di jow rek di fen rek di ut far ñi di ut jeuker ñeneen ñi naan waaw jabar yi ku ci gëna rafet ñettel bi la moy ku ndaw ki ñaan ñaata kër la baye bayna xaas yi naan ñaata ku nekk di xol lu mbug ñu yalla yërem yalla mu ngi tam lo ñu tam joxe tam saraxé lu mu tuti ab julit na minal bopam joxe ci yoonu yalla tay buñ doon joxe ci yoonu yalla problème yu bari day réglé wu problème yu bari julit yi am day réglé wu waye julit yi duñ joxe sa yo gisé tay julit di lo di joxe moy sorano lañu woté way kat bi di way gaay di ko sanni xaaliss bi ba kenn dootul gis waji ay bié 10000 wala nga gis ñu yokko ñu ñoo di ko indil ay ciabi auto wala ñu ko indil ay keyitu titre foncier feran len seen ki bu bes bu mu tuddati grand théâtre xol len ña fay teug ay anniversaire yépp ak ay soirée ay 4x4 la leen di indil ak ay titre foncier ak ay dañ leen di sanni xaliss ba kenn dootu leen gis fi ñu taxaw ci jamono yoyu bo démé ci hôpital yi gis ko xamné ñu 1500 ordonnance 1500 lay wër amuko wala paracetamol la amul lu mu jëndé bu démé hôpital dante ñu nako demal fan bu démé fan ñu nako demal principal bu dem principal ñu nako demal grand yof bu dem grand yof ñu nako demal pikine bala mu yegg pikine dé parce que amul xaliss ci jamono yoy ñi ngi foy xaliss bi ci biir dekk bi wa bo waxe ñu ne dañuy def suñu anniversaire parti politique yek nit yek ñop non lañuy def day gis ñu jël xaliss bi di sanni nan xaliss bi mako liggey waaw mako ñak numa neex la koy def buma nexe sax ma lakko ko gis ngeen ko bataay ci jamono yoy amna ñu ngi xeyf amna ñu febar amna ñu amul fuñu dekk amna ñu sonu na hot war lesan ñu yalla delo suñu xel juromel moy fadilatu khillatul kazmi al ghayz bi tarkil mubadara ila tashfi wal intiqam tay borom yi dinañu jangal ngeneelu wan mer won mer nit mer denc mer bi ak bayyi gawt ak bayyi fayu julit bu fekke limuy wax ci mom deug la dafa beug yonent bi war nga jang ci yonent bi won mer kasmul ghaiz won sa mer zainul abidin day japp jambi tim ko diko sotil satalagi dal di recc toj bob bi mu xol mu nacc mu sigi xol jambi mu ne ko wal kazimin al ghaiz yalla beug na ñi won na sen mer mu ne ko kazamtu ghaizi won na sama mer jambi ne ko wal afina lin nas yalla beug na ñi bal nit ñi mu ne ko afawtu anki bal na la jambi ne ko inna allaha yuhibbul muhsinin mu ne ko gorel na la xolal jami dembi dañu mokkolal alquran gori tay mu ñu dara ci quran jami kon ayé dañuy jangal won mer yenenbi alayhi salatu wassalam ben way ñoo ci mom ne ko denk mu ne ko la taqdab bul mer way ñu wat ne ko denk mu ne ko la taqdab bul mer fa karara miraran qala la taqdab yenenbi ne laysa sadidu bisra innama sadidu man yamliku nafsahu indal khurab jamba nekul ku meun nit ñi di yenu di door ci suuf kula toñ nga sox di feug sa deun nan duma sen morom man fi han dedet jambar moy nga mer meuna maîtriser sa bop bo do def njaaxum walu moy jambar nga meuna maîtriser sa bop ak mbir mi lu mu metti nga tey nga dal nga wonna sa mer ben way bo xamne dafa ñaaw jikko ñu ngi koy netali ci message aux hommes mariés dafa xey fassé juroomi jigen ci 5 minutes mu fassé juroomi jigen la fassé xana nit dina non lool nu mu meuna nekké té nit julit am ñenti jabar waji juroomi jigen la fassé ben juroomi minute mu fassé juroomi jabar benen bi moy fadlul afwi ngeneelu djegale djellele anin nas nga djellel nit ñi bal nit ñi di len bal wa mutlaqan nga len di bal mu'minun wa kafir yefir ak julit ñim nga len di bal bokuy xolal yalla doomu adama day nek di def lu bon def lu bon def lu bon ba len rek xelam ki rek mu tuub rek yalla bal ko yalla xolul lim defon dem koy djegal ci sas fi nak yalla dafa bëgg doom adama di jéggalé di jéllalé mo xam julit la mo xam yéfer la mo xam ku bax la mo xam ku kacior la nga koy ngay jéllalé diko bal juroom ñaarel moy fadilatul istighfar ngeenelu jéggulu yalla di wax astaghfirullah wa tarkil israr anil ma'si bayyi tamit nuur ci moy yalla di ci continuer baña tuub di moy rek nan jeune la xalé bu goor la na bayyi ba xalé bu jigen la na bayyi ba lolou worul del jéggulu yalla té tuub say bakkar mbokk yi juroom ñaari mbir yoy moy li ñuy jëlé ci ay yi ñuy jël tay bi iznillahi tabaaraku wa ta'ala a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim بسم الله الرحمن الرحيم وصارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Yaqul mawla baram binena wasari'u mune gawtulen way gawtulen. Al-musara'atu ila shay huwa al-mubadara ilayhi biduni tawan wala tarakh. Gawtu moy jema daw def ben mbir baña yox yoxi baña yex da ngay waxu yalla lol la wax mune wasari u gawtulen. Gawlen bu len yex ci lan lañuy gaw mune ila maghfiratim mir rabbikum gawlen ngeen jëm ci seen yeggalu borom moy sitru zunub. Gawlen yen ñi bëgg yalla balen ana ngeen yalla mune gawlen ngeen ñew ku bëgg yalla balla jugal taxaw te gaw gawlen wa adamil muakhaza biha nga baña yex baña bloquer sa bop. Wal muradu huna al musara'atu ila at-tawba neena li ci yalla nam fi moy gawtu jëm ci tup bi tarki zunubi ci baye bakar wa kasratu al-istighfar bari loy wax astaghfirullah. Yunus bi alayhi salatu wassalam neena man de ma len gëna ragal yalla waye sa yuma xeye dina wax temeri astaghfirullah. Ci benen riwaya mo ne dina wax juroom ñaar fuk yon astaghfirullah. Sahaba yi neenañ don nañ kontel yonent bi alayhi salatu wassalam ci ben barab bu mu tok ñu kontel ko lu muy jéggelu yalla ñaata yon ci ay baat yi muy wax subhanak allahumma wa hamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Lolu yonent bi sahaba yi da nañ ko konté ay juroom ñaar fukk yon mu koy wax fu mu tok te jégul ni ndax jéggelu yalla. Kon aya ya ngi woñu gaaw jëm ci suñu ñeegalu borom jima tu ila maghfira ci ñeegal min rabbikum bu baye ko ci seen borom ak lan ngeen gaaw jëm ci aljanna wa jannatin arduha as-samawati wal ard ngeen gaaw jëm ci kër gogu tuddu aljanna te mu tuddu darun na'im këru xewal. Aljanna kër la yalla préparel ko ñan ñi ragal yalla safara tamit keur la yalla préparer ko katchori ak yefir yi mom aljanna nak darun na'im fawqa as-sama mi ngi kaw asman wa fi as-sama'i rizqukum wa ma tu'adun aljanna asman la nek mune wal musara'atu ilayha nañu gaaw jëm ci aljanna takunu bi iksar min as-salihat ku bëgg gaaw jëm ci aljanna noy def mu ne da ngay gaaw ci jëf yu baax waaw jëf yu baax gaay ku bëgg kër veden noy def ndax amna ci biir jumaaji kuma mëna ton ku bëgg terrain veden fi ku fi bëgg terrain veden bëgg noy def ut khalis de mu bëgg ut khalis buy xam nga mo lon koy may bëgg R+3 bëgg ko noy def liggey rek aljanna nak ndaysan jamu yalla rek lenen mu la way nilé ken dula taxañal fi aljanna nan la mu ngi ni cadeau am may nañ la aljanna comme niko gaay di waxe yoy amul de kuñ fi ne togal aljanna ngi ni yomb na barki dem sama ben goro yaaka na ñew na tafsir dafa demone be dejj mama mo faatu ñu yobbu ko ben dekk suuliko bimu deme serigne bi mu ne waw jox nañ ko kilifa gi mo ci dess légi lu ko neex mom mokoy def mom dal limu mu xon def nako moy bu dé nañ ko indil comme indi nañ ko nak tek nañ ko ci loxom ñu bayiko légui dina ko yobbu ci yonentibi santibi jox ko yalla yalla jox ko aljanna ah ndéssa sénégal nga non dé ku dé rek ñu né indi len bo indé rek mën ko soulé ñu né jox nañ ko kilifa gi dina ko jox yonentibi dina ko jox aljanna dina ko duggal aljanna Esan Senegal ngi non de waaw fi mom kuñ fi sour rek texé nga fi xawma fan de waye fi kuñ fi sour rek ya nga aljanna ah fi Allah ah lolou worul de lolou worul xamul wor moy jaamul yalla lolou dal moy li wor nan jaamu yalla bu la kula baña nax dal nala wax nan jaamu yalla lolou mo wor wo jaamu yalla fo faato baxna fun la sul fekke bax nga duggi aljanna ak fu mu na do waye nekkal ci lo neex rek bo deere bu la fu yobbe nga duggu aljanna même bu fekke katchor ngone bandi nga sax aljanna nga jëm ah dina war borom bi neena ngeen gaaw tuup jëm ci ngeegelu yalla jëm ci aljannam ji mu digge nga xamne yaatu way bi tol na ne asaman ak suuf Allahu akbar uiddat kharo nañ ko dencal nañ ko kan huyat wajal nañ ko wa uhdira tewal nañ ko fa ya mawjud al an muhayya mu ngi insta yi may wax ak yeen lu am la luñu préparer la defar ko bu mu rafet di préparer jaamu yalla yi ne len gaaw len ngeen dugg yalla ne na ngeen gaaw kon aljanna amna waye ñan lañ ko dencal mbokk yi uiddat lil muttaqin yalla leena dencal na ko ñi ragal yalla ñi ragal yalla ñom la yalla andal inna allaha ma'al muttaqin ñi ragal yalla problème buñu am yalla intervenir genn leen ci wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraj wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ñi ragal yalla ñaw yalla den di bal sen bakkar wa man yattaqillaha nukaffir anhu sayyiatihi wa nu'azim lahu ajra ñi ragal yalla ñom la yalla dencal aljanna ñi ragal yalla ñom la yalla andal inna allaha ma'al muttaqin ñi ragal yalla ñom la yalla di nangul seen jëf inna ma yataqabbalu allah min al muttaqin ragal yalla gogu nak ñun ñep lañ ko sant ya ayyuhal ladhina amanu ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadid nit ñi ci aduna bi nga xamne duñ ay julli sax yalla sant na leen ragal yalla ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'a shay'un 'azim ragal yalla ñep lañ ko sant yonent bi sax yalla sant na ko ya ayyuhan nabi ittaqillah gis ngeen ba pare yalla bimu bëggee ñu ragal ko dafa daf ñu indil ay mbir yo xamne suñ ko defé rek ragal yalla julli ci la bok koor ci la bok aji ci la bok tabaski ci la bok yépp ay ayal ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum fatazawwadu fa inna khayra az-zadi lan yanallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu fofu tabaski la yalla neena bu ngeen tabaski ragal yalla bu ngeen woré ragal yalla bu ngeen aje makka ragal yalla gis nga kon yalla bimu bëggee ñu def ko daf ñu indil ay mbir yo xamne buñ ko defé rek ragal yalla kon jaamu yalla day tax nit ragal yalla al ibada yep nak ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum kon ibada lu muy jëri nit moy day tax nit ragal yalla hatta ibada bi bolem jaamu yalla bo def daf lay yobbu ci ragal yalla kon buñ bëggee ragal yalla yalla dencal ñu aljanna moy non def limu santane ñu bayyi limu téré mu ne ñu ragal yalla nak ñoy ñan yalla mu ngi wax ñan la mu ne allazina moy ñi nga xamne yunfiquna dañuy joxe fi sarra'i ci lan as-sarra al hala al musira wa hiya al yusru wal ghina wad darra al hal al mudarrar yalla neena gaay yi nga xamne dañuy joxe sen alal bu yombé ak bu metté fil sarra'i moy bu yombé wad darra bu lor amé ñom dañuy taxaw rek di joxe bu alal ji yaato ñu joxe bu problème amé ñu joxe waaw ñom togu ñu dé di neubut nit ñi di changer ay numéro téléphone waaw di changer ay dekkway ou ay gardien nangam ak nangam ken wonatuma gis dama amatuma temps waaw doto dem jak amna fi ñu am bu ñu amé xaliss gëtuñ dem jak na dañ nan dañ may gis fo dañ may ñaan dañ ñaan dañ may ñaan ma son ci may recevoir par suba son na do sante yalla yalla rom bu ñëm may la su la bolé won fi nak han yalla bolé won ci ñaak ñi ñi xey yaar ci meddi bu la fa yalla bolé won nak di yalla mo la rom bu ñëm jox la on santal yalla wa ma bi ni'mati rabbik borom bi neena allazina ñi nga xamne yunfiquna dañuy joxe fi sarra'i ci jamono yomb yomb wa darra ak jamono jafé jafé ak ñan mune wal kazimin al ghaiz ak ñi nga xamne buñu méré won na seen mère ñi ñep ci ñu ragal yalla lañ bok yalla day wax seen melokan ñom ñi ragal yalla li ci ñëk moy dañuy joxe seen alal ci yomb yomb ak jafé jafé bokku na ci sen melokan ñom ñi ragal yalla buñu méré kenn duko xam Allahu akbar al kazimin al ghaiz amna ga yo xamni bo len xolé rek so bu ko yendu sen kër sax nga ni assalamu alaykum buñ la fayé rek nga ni wa do fa jaaroon rek do fi do yendu dé ndax kanam gi nga xol rek wa motax sawarato sawarato nga ni wa man dama fa jaaroon rek nga jambe benen yoon fek amana sax fo sori nga joge won jull du mel non yalla limu tagge yonenti bi moy da ko ne bo ñangoon xat xol kon ñi wër la duñ la wër yonenti bi 124000 personnes la géré won ay sahaba 124000 da ne ko walaw kunta fazzan bo ne kon ku tar ghalizal qalb ku bon xol lan faddu min hawlika kon gaay duñ la wër nga muné ko fa bima rahmatin min allah linta lahum ci yermane bula yalla branché motax nga yaat nga xejjo ñepp ñent bi ñepp la xejjo won ku baax ku bon ku yamama ñepp ñepp mu duggal leen ci penc mi ba ñepp normal non lañ bëgg abjulit mel waro xat xol waro lendeumal kanam yenen tibi neena sallallahu alaihi wasallam la tastahqiranna min al ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin taliq bul bañ sax ci lu bax nga dajé ak sa mbokk sax leral sa kanam dum bo amul lo joxe leral al kanam ki firiko yenen tibi neena bo fexé ba sa mbokk julin muñ retan yow saraxé nga fexé ba julit ré rek saraxé nga kon julit warul xat xol julit meram ñu bari waru ñuko xam xam ngeen yenenbi sallallahu alaihi wasallam kañ lañ dañ xam meram xam ngeen kañ suñu toñé islam ñu toñi xorma xotti xorma yalla rek yenenbi merna waaw waaw mais leneen bopam ak ñeneen waye buñu xotté xorma l'islam yenenbi merna buñu toñé yalla rek merna waaw barki dem lay lire facebook dafa am ben cheikh bu tuddu Khalid Rasid instant bi may wax ak yeen dañ ko tejj kasso 15 ans xam ngeen lum def da don défendre yonent bi bi wa Danemark xasse yonent bi mu def ben khutba nguur gi daal dikoy japp tejj ko 20 ans am pape bi don saga yonent bi ñu may ko 120 millions dollars ñi tej serigne bi ñom ñomay pap bobu 120 millions dollars ké don saga yonent bi ñu may ko 120 millions dollars ki don ar yonent bi ñu tej ko 15 ans fan lañ jëm adina bi fan lañ jëm yarna laaj fan lañ jëm ñun té ay julit ño def lool ay julit ño may waji 120 millions dollars ndax dafa saga yonent bi ñu ñew japp ki dafa don gar yonent bi di riposter ñu tejj ko 15 ans ñu ne ki yow da nga indi fitna yow da nga yow terroriste nga yow fundamentaliste nga yow ñu tejj ko 15 ans Khalid Rashid yeen nga deg ay khutba internet wala deglu len ko 15 ans lañ ko tejj mom mo def film bu tuddu Haza ma ra'aytu mom moko def na ñu yalla jubal wal kazimin al ghayz ni wan sen mer wal afin anin nas ak ni jegal nit ñi wallahu yalla yuhibbu bëgn al muhsinin ñi rafetal aya bi mbokk yi fan la jexé yalla bëgn ñi rafetal xolal ci suñu borom bokku na ci ay xéewalam ak mbaxam bis bu nek du jël mbir mi rek jaglél ko kenn ah bi yalla di wax mandar ga ñi ragal yalla est ce que dafa am kum ko jaglél dafa ne ñi melni allazina yunfiquna wala waxul ñom tiw dane allazina yunfiquna amwala yunfiquna fi sarra wa darra ñi joxe ci yomb yomb ak jafé jafé ñi wan sen mer ñi balati di bal nit ñi ñi jéggal nit ñi di len bal fu aya bi jéxé mu né yalla bëgg na ñi rafétal inna allaha yuhibbul muhsinin kon yalla ñan la bëgg waxul ñi julli waxul ñi wor waxul ñi saraxé waxul yalla néna ñi rafétal la bëgg inna allaha yuhibbul muhsinin lutax so bokké ci ñi rafétal rek def yele kon na yalla ñu yalla bolé ci ñi rafétal kon ku bëgg yalla bëgg la rek mandar ga ngi ni dé moy lan del def lu rafet ak ñan ñoy ñi ragal yalla mu ne wala zina ñi nga xamne iza fa'alu fahisha buñu défé lu bon ñu tarxis joom def bakar aw zalamu anfusum wala ñu togn sen bop fastaghfirullah fastaghfiru li zunubihim ñu jéggulu seeni bakar gis nga dé da zakarullah ñu tuddu yalla buñu défé lu bon rek dañuy gaaw tuddu sen borom lan motax gaaw daal di jéggulu ndaysan fuñu défé lu bon ci lañuy gaawé ndax sen conscience sax sen fit modul dalat da ngay dégg sen fit di tuf tuf yi ndax def nañ lu bon lan du len bayé bañu daw jappi du len bayé bañu julli du len bayé bañu sujjot tuddu yalla joy jéggulu ndax yalla jéggal len wallazina ñi nga xamne iza fa'alu buñ defé fahishatan lu ñaaw lu rafetul bakar al fi'lu al qabih jef ju bon al shadid al qubh bon bu tar ka zina lu melne njaalo wa kaba'iru zunu bakar yu magi buñ defé yu mel non ñu gaaw ndaysan lan aw zalamu anfusahum wala ñu togn sen bop bi tarkil wajib bayyi liñu waron def wa fi'l al muharram wala ñu def lu haram ñu daldi gaaw xolal fi yalla dafa ne ku def bakar toñoma de ko toñ aw zalamu anfusahum mun sen bop ngeen toñ toñu len ma man yalla zakarullah ñu tuddu yalla gaaw jéggulu astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar rabbi ighfir li jéggulu sen borom zakarullah fastaghfiru ñu jéggulu li zunubihim seni bakar yalla mu ne wa man yaghfiru zunuba illa allah kan moy balé bakar kudul yalla ñu nak chrétien yi duñ ben dé chrétien bu défé bakar day dem ci pape bi wala mu dem ci cardinal bi wala mu dem ci abbé bi su ko défé l'abbé bi abbé bi daali ray bop bi daali kay saxal ben tangal mu ne ko yalla balna la sa bakar wala ni ray bop bi ni daali kay saxal ben bonbon ñu ne ko yalla balna la han lol nak la serigne yi jël tay la serigne yi jël japp nan len nit ñi yalla bal na len te amuñ ci ben dalil te bakkar kenn duko balé kudul yalla ngi ni wa man yaghfiru dhunuba kan moy balé bakkar kudul yalla yalla neena bakkar man ma koy balé du kenen du samba du demba da ngay gis fi ko xamne dafa def bakkar dem di neena xaruma dem ci serigne bi dama ko joxe dara rek dinañ ma bal xana sax nga demone jox ko jakk mo gën xana nga demone sax jox ko miskin mo gën waye nga dem ci ap nit jox ko dara ne ko tamato ñ yalla mu ne yalla dina la bal parce que jox nga ko xaliss bi yalla bakkar yalla ko mom de yalla koy balé du nit wa man yaghfiru dhunuba illa Allah mune walam yusirru nuruñu continuewuñu ala ma faalu ci lañ doon def wahum ñoom ya'lamuna fek xamnañ gis ngeen bakkar kiko yalla di bal moy kiko def ñu xamal ko bakkar la mu tuup dootu ci delu waye samedi bu jor rek vendredi samedi bu jor nga bali vendredi nga nit dem taxaram dem aljuma sax ndax tuup dama tuup quoi ndax samedi dama bëgg bali quoi dama tuup sama xaar ma wor koor gi quoi parce que après ma tuup ma def lu bon après ma tuup so tuube yal dula bal parce que xam nga ne lu bon nga bëgg def aya baangi ni walam yusirru continue wuñu nurunu khosuñu gis ngeen yusari'una ila at-tauba li'anna al-israr huwa ashadd an shay yalla bëggul kuy nur ci bakkar di def bismillah nga dëkk wallahi bo fekkon ben way tok nga pes ko mu xol la nga ne ko balma mu seug continue lim don def nga abat nopp ci amagn bi mu seug nga ne ko balma mu seugat nga abat gauche bi fofu do wax balma ci souf la lay riñan yekati ma ci ko dur su ne ko da nga tof lo fok nga ne ko non dama don djeglu mo yekki yot wala wala alena yo nga bu ko def ci yalla ha semaine bu nek rek non ay djeglu yeglu ay tuup semaine bu nek nga tuup nga bëgg tuup te diko tay tuup ku tarxis mo koy def ko xamne da nga deggon xalu safara tay kenn ci ñun wa ngeen juma ji ñu tek xalu safara mu tek ci tankam bu tege nu muy def teggi ndax day tegat ah loloy tuup loloy tuup leer na de wala xam nga safara do ci tege tank nu muy def dalay lak est ce di nga tegat mu ngok xam nga ko tuuba ngok loloy tuup waye muso gis ku tek tankam ci xalu safara teggi da na xara ma tegat way la ko tegan muk ci aduna ko tegan muk ko tegan muk ci aduna lolou moy tu walam yusirru continue wuñu ala ma faalu ci lañ doon def wahum ñoom ya'lamuna fek xam nañ ulaika ñi dajale jikko yi yep ñoy ñi ragal yalla ulaika ñi jazaohum sen fay maghfiratun njegal la ku len di jegal min rabbihim mu baye koy sen borom wa jannatun ak aljanna jo xamne tajri day daw min tahtiha ci sufam al anharu ay dekh keur gogu ñooñu khalidina fiha dan fay sax buñu duggé duñu genn eternellement lañ fay nek khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin wa ni'ma baxna xewala ngi ajrul amilin fayu liggey kali ñi doon liggey ñi ne ñu ana ñu ñaar mu ne sen fay ngi ni li la len fay ñi sen fay xewal la wala du xewal ha kon sa moy liggey wa ni'ma ajrul amilin ku liggey rek yalla fay la lol mo doon dar su tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ana ñalla bolé tiyaba yi